między 16 a 19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 30 września. Minęła północ. Anna Kowalik-Brękat i zapraszam na serwis. Finał 8-godzinnego przesłuchania. Komisja do spraw Pegasusa chce złożyć zawiadomienie przeciw Zbigniewowi Ziobrze. Hamas rozważa amerykański plan pokojowy. Trump ogłasza 20-punktowe porozumienie. Izrael już się zgodził. Edukacja zdrowotna bez frekwencji. W łódzkim liceum na zajęcia zapisano tylko jedną uczennicę. Wniosek do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez Zbigniewa Ziobrę chce złożyć Komisja do spraw Pegasusa. Były minister sprawiedliwości przez 8 godzin składał wyjaśnienia. Przyznał, że był inicjatorem zakupu tego oprogramowania. Członkowie komisji pytali go m.in. o sposób jego finansowania. Pegasusa kupiło CBA ze środków przekazanych przez Fundusz Sprawiedliwości. Michał Fabisiak. Zbigniew Ziobro był pytany o zakup Pegasusa z środków Funduszu Sprawiedliwości. Komisja chciała dowiedzieć się, czy jego ministerstwo celowo wprowadziło w błąd resort finansów, co skutkowało ich przekazaniem do CBA. Świadek odpowiedział, że nie zna tej dokumentacji. Tomasz Trela z Lewicy zapytał też Ziobrę o rolę w podjęciu tej decyzji. Czy świadek wydawał polecenie wiceministrowi Wosiowi w tej sprawie? Gdybym wydał polecenie, to ja bym podjął decyzję. Skoro on podjął decyzję, to znaczy nie było mojego polecenia. Znał moją kierunkową wolę. Czyli świadek podpisał by się pod tą decyzją, którą podjął pan minister. Gdybym ja podejmował takie decyzje, podjąłbym identyczne. Świadek był też pytany, czy interesował się sprawami, w jakich wykorzystywano Pegasusa. Stwierdził, że ich liczba była niewielka. Wcześniej zeznał, że Pegasus był używany chociażby w sprawie Sławomira Nowaka. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Komisja nie planuje więcej spotkań z byłym ministrem sprawiedliwości. Dopiero za 9 wezwaniem Zbigniew Ziobro dotarł na przesłuchanie. Został doprowadzony przez policję. Państwa Trójkąta Weimarskiego, Polska, Francja i Niemcy z jednoznacznym poparciem dla proeuropejskiego kursu Mołdawii. Niedzielne wybory parlamentarne wygrała rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności prezydent Mai Sandu. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślił, że Europa będzie wspierać Mołdawię w drodze do Unii. To kraj, który jest przedmiotem operacji hybrydowej ze strony Rosji. Wyraziliśmy przekonanie, że Mołdawia zasługuje na wszelkie wsparcie Europy w zwalczaniu tego zagrożenia. Będzie to kluczowe dla zapewnienia stabilności i utrzymania proeuropejskiego kursu tego kraju. Wicepremier Radosław Sikorski będzie o 8.13 gościem Renaty Grochal w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Przedstawiciele władz Kataru i Egiptu przekazali Hamasowi amerykański plan pokojowy dla Strefy Gazy. Organizacja obiecała, że rozważy go w dobrej wierze i udzieli odpowiedzi, przekazały agencje Reutera i AFP. Kilka godzin temu Donald Trump ogłosił podczas spotkania z premierem Izraela 20-punktowy plan pokojowy dla Strefy Gazy. Benjamin Netanyahu potwierdził, że się na niego zgadza. Plan przewiduje natychmiastowy, trwały rozejm w zamian za uwolnienie przez Hamas wszystkich izraelskich zakładników. Hamas, podobnie jak inne palestyńskie bojówki, miałby zrzec się władzy nad Strefą Gazy i złożyć broń. 2/3 rodziców z Łodzi wypisało dzieci z zajęć edukacji zdrowotnej. Przedmiot jest nieobowiązkowy, a większość szkół organizuje zajęcia na pierwszej lub ostatniej lekcji. Uczniowie 29 liceum ogólnokształcącego w Łodzi nie ukrywają, że jeśli mają wybór, wolą mieć wolne. Po prostu za długo wtedy są lekcje i muszę bardzo długo siedzieć w szkole. Sam materiał dał się bardzo ciekawy i bardzo raczej potrzebny. No niestety to jest już 8 godzina lekcyjna w piątek. To nie było do zrobienia w połączeniu z nauką, treningami jeszcze. To jest po prostu samobójstwo dla tego przedmiotu, gdy jest ostatnia godzina. I jak rzeczywiście, jak mogę mieć wolne, to wolę mieć wolne. W tym liceum na edukację zdrowotną będzie chodziła tylko jedna uczennica. 10 października mamy poznać ogólnopolskie dane dotyczące frekwencji. Kreml chce powołać do wojska 135 tysięcy młodych Rosjan. Dekret w tej sprawie podpisał Władimir Putin. Tak zwany jesienny pobór do armii rozpocznie się w środę i potrwa do końca roku. Bilety do wojska dostanie 135 tysięcy mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat. Przed podpisaniem dekretu o jesiennym poborze wiceszef Wydziału Organizacyjno-Mobilizacyjnego Sztabu Generalnego Rosji admirał Władimir Cymiliański zapowiedział, że wszyscy poborowi zostaną wysłani na szkolenia do punktów zlokalizowanych zamieszkanych wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej i nie zostaną wysłani na wojnę. Takie stwierdzenia nie są uspokajające dla młodych Rosjan i ich rodzin, ponieważ według rosyjskiej konstytucji częściami Rosji są zaanektowane ukraińskie obwody Ługański, Doniecki, Zaporoski, Chersoński i Krym. Tam też trwa wojna, przypominają rosyjscy obrońcy praw człowieka. Wiosną bilety do armii dostało 160 tysięcy młodych Rosjan. Część z nich trafiła na front, ponieważ groźbami, podstępem i obietnicami wysokich zarobków zmuszono ich do podpisania kontraktów wojskowych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek sporo chmur, miejscami zwłaszcza na południu i w centrum deszcz, w górach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Będzie od 9 stopni w Małopolsce do 12 na przeważającym obszarze kraju i 14 na zachodzie. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. Szczerze przyznam, że nie wierzyłem, iż kiedyś jeszcze będę rejestrował dla Państwa taką zapowiedź. Otóż z prawdziwą przyjemnością, dziką rozkoszą i ogromnym pożądaniem zapowiadam powrót na antenę audycji Trzy Wymiary Gitary. To będzie zawsze środa, 21 i mogą się Państwo spodziewać pięknej muzyki gitarowej. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Zbiórka z podwórka. Si on tarote qu'à ton shit, négro, on s'en bat les couilles. Quand les keufs sont trop speed, négro, on s'en bat les couilles. Pose la taille au point bip, négro, on s'en bat les couilles. Laisse la dos finir son strip, négro, on s'en bat les couilles. Pour la gérer dans son cul, négro, on s'en bat les couilles. Coupe le son, je veux mon cut. Je m'en bats les couilles, couilles, couilles, Paris, la fouine, mon enfant, 78. Mixtape rap français, on gère le bord, c'est ça, l'instant. Reste en chien, tu captes pas quand DJ Cut Killer, mais reste en chien. Tu captes pas quand DJ Cut Killer, mais reste en chien. Tu captes pas quand DJ Cut Killer, mais reste en chien. Reste en chien, reste en chien, reste en chien. Paris, la fouine, mon enfant, 78. La fouine, reste en chien. Tu veux nous faire un chrome mais tu connais personne. Reste en chien. Tu veux sortir le carreau, ta tasse n'est pas bonne. Reste en chien. Tu veux rentrer au kino, viper au duplex. Reste en chien. La pêche c'est crasseuse et la quienne sans la tête. Reste en chien. Pas de gage, pas de tâche, pas de mandat, rarement en promenade. Reste en chien. On s'allume au gom-com, la rigue comme héritage. Reste en chien. Veux nous sauver à fouine, là, t'as pas le son antago. Reste en chien. Sur le fond d'écran de ta tasse, ma gueule, il y a ma tour. Reste en chien. Moi, tu veux sniffer ma taille, t'asseoir à ma table. Reste en chien. Sniffer ma no, no, n'est pas un mec de trace. Reste en chien. T'as beaucoup à tous tes potes, tous tes rêves, la tôle t'a marqué. Reste en chien. Tu veux que je décroche, t'appelles toujours en masque. Reste en chien. T'as pas le palmarès de Samuel Lego. Reste en chien. Tu t'es fait crier comme tu naissais à Keto. Reste en chien. T'as fou le clash et j'ai brisé ta carrière. Reste en chien. Pas de DeLorean, pas de retour en arrière. Reste en chien. T'as pas de contrat d'embauche, tu veux faire de la semi. Reste en chien. Et tu fais plus de bruit qu'un putain de ennemi. Reste en chien. T'as jamais cru en moi et maintenant tu me suis. Reste en chien. Tu changes de pote, comme de fun, comme de pute. Reste en chien. Tu captes pas quand DJ Cut Killer, mais reste en chien. Tu captes pas quand DJ Cut Killer, mais reste en chien. Tu captes pas quand DJ Cut Killer, mais reste en chien. Reste en chien. Reste en chien. Reste en chien. Tu captes pas quand DJ Cut Killer, mais reste en chien. Tu captes pas quand DJ Cut Killer, mais reste en chien. Tu captes pas quand DJ Cut Killer, mais reste en chien. Reste en chien. Reste en chien. Reste en chien. Trop de bouffons dans l'industrie, donc je ne me mélange pas. Trop de bouffons dans l'industrie, donc je ne me mélange pas. Trop de bouffons dans l'industrie, trop de bouffons dans l'industrie. Trop de bouffons dans l'industrie, trop de bouffons dans l'industrie, donc je ne me mélange pas. Après minuit je pèse, ne m'appelle pas, ne me dérange pas. Tu veux m'attraper dans tes chansons, bonhomme faut qu'on en parle. Autour d'un 3-5-7 magnum rempli de bar. Reste en chien, je m'intitule gangster et l'attitude oh, serre. Quand je prends le mic, t'as plus tard tous mes posters. Auprès des jeunes, j'ai de l'impact. te le dis franchement, si tu passes à la barre, prononce pas mon blaze à ton jugement. Bienvenue à Boulby, on t'interpelle sur un coup de fil. C'est nous le profit, n'a pas de profil. Je te le dis, j'ai vendu coke shit. Pas besoin de lire entre les lignes. Je ne compare pas mes délits et mes délits. Dans des gros bis pour du gros bif, l'oseille n'est que de passage. J'en donne aux prostituées au salon de massage. J'arrête de fumer toutes les deux semaines. Tu veux ma chaîne, ma liasse, ma chienne, reste ton chien. Reste ton chien. Tu captes pas quand DJ Cut Killer, mec. Tu captes pas quand DJ Cut Killer, mec. Reste ton chien. Tu captes pas quand DJ Cut Killer, mec. Reste ton chien. Reste ton chien. Reste ton chien. Reste ton chien. Tu voulais qu'on passe ton son chez Cut Killer. Reste ton chien. Si t'es un chef de musée, un inspecteur. Reste ton chien. Tu veux monter sur scène mais tu mets pas le feu. Reste ton chien. En plus tu t'es fait caler chez couvre-feu. Reste ton chien. Trop de fois, trop de tas, trop de cœur, t'es d'avant lieu, ouais tout tu. Reste ton chien. Testé mais non, non, non, voilà ça chez nous. Reste ton chien. Tu veux des gifs, gifs, man t'as pas d'équipe. Reste ton chien. Tu veux serrer, c'est pas parler, les meufs te cheat. Reste ton chien. T'es recherché, t'as fait des chromes, t'es dans la merde. Reste ton chien. T'avais ski dans le sud avec des kiki l'odeur. Reste ton chien. Paris j'arrive 78, voilà mon empire. Reste ton chien. Tu veux tester man, une seule chose à dire. Reste ton chien. Reste ton chien. Reste ton chien. Step Cut Killer, on avance pour leur demander l'heure. Fais deux OBA, 9 de Hero. Tony Blinks, drogué comme Audi B, ok. Flow au débit, de speed comme Tony P. Tout doux et tout de suite, c'est très très dur depuis Sarko. Mais qui tu croyais baiser, oh. Garde la chose de B0. Toujours au B, moi et le Mike, c'est chimique. Les négros sont déclassés par Poco à Jam, c'est cynique. La honte, négro, tu te rends compte, négro. Moi je me casse, 0 à 104 secondes, négro. On me compare à 50 avec son AR-15. Alors que moi, c'est P2O, on ne compte plus mes victimes. J'suis un rat qui fait du RAP, sponsor par nos RA. Dans les trucs de PD, rat, jamais tu nous verras. Nos armes et les tiennes, c'est pas la même. C'est nous les pitbulls, c'est toi la chienne. Click brah entre les deux yeux là. France, c'est trop gaze dans son milieu des M16. Dans la cité de Dieu. Tu veux détrôner le duc, tu vas te la prendre dans le U. Département reconnu pour le trafic de sucre. Tu veux de la qualité, quitter la réalité. Ton son passe pas en boîte, je viens des bois. Reste à l'écoute, mon son des coups, me tient des goûts. Je te le répète au cas où tu aurais des doutes. C'est les Ozen. Wesh Renoir, n'est pas la haine. Quand tu nous vois passer en Benz. Tu as l'air en chien, tu fais de la peine. En tout cas, mon homme de easy, lui Pèse. Aveuglé par mes bijoux, imprévisible comme un coup de boule de Zizou. Me test est difficile, j'suis du genre à mourir par balle, à crever en moto. J'fais toujours la différence entre une pétasse et un poteau. Faudrait que j'arrête de pédave, que j'arrête de pillage. Je veux des lingots d'or, des liasses de billard. Métissé, je me sens noir comme une carte de crédit. Disque de platine un jour, je ne l'aurais jamais prédit. Alors arrête de béflon, sinon j't'arrache ton tissage. West en mode Dirty South. J'crois pas à la chance mais à la chatte. Ma chatte j'te mets à la monde. Qu'on avance sans pas à la vente. Ok. Tu veux détrôner le duc, tu vas te la prendre dans le U. Département reconnu pour le trafic de sucre. Tu veux de la qualité, quitter la réalité. Ozen. Ton son passe pas en boîte, je viens des bois. Reste à l'écoute, mon son des coups. Me tient des goûts. Je te le répète au cas où tu aurais des doutes. C'est les Ozen. J'fais presque 2 mètres, j'aimerais bien te la mettre. Chez les grands, tout est grand, serre les dents, prie, amen. Ça t'effouraille sec comme l'ex à amen. Nouveau tube, nouveau coup. classique, nouveau clip d'armée. J'rappe à la Tupac, regarde mais ne me touche pas. Lâche-moi ton phone, garde la paix si tu ne couches pas. Le ciel ne répond pas, j'ai tard, on a fait le premier pas. Les traîtres et ma chaîne en roro me tirent vers le bas. Et j'aime la vie car c'est une chienne, j'arrête pas d'en baiser. Pectoraux gonflés à bloc, muscu et poulet brisé. Les flics me prennent en photo mais fuck la restine. Oh Mike j'assassine, frime, rime, musique et crime. Le savoir est une arme mais je n'ai pas fait d'études. Alors j'ai un gros brelique tout près de mes thunes. J'suis toujours à la page, négro j'ai la rage. Au micro j'apprends, j'aime si paniquer ta. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pozostaje już mi tylko powiedzieć dobranoc, bo kwadrans temu minęła północ w programie trzecim Polskiego Radia i to jest jak co poniedziałek zbiórka z podwórka. Ja się nazywam Filip Kalinowski, dzisiejszą audycję prowadzi Beata Wolska, realizuje dokładnie, a ja się ciut spóźniłem, ale jak to mówią... obsuwa piątym elementem hip-hopu i w to się jakoś dzisiaj wpisałem. A przywitałem się z Państwem dwoma francuskimi utworami pochodzącymi z mixtape'u, czyli takiej formy mieszanej DJ-skiej wydawanej w tym czasie, co ten mixtape zakupiłem na jednym z podparyskich osiedli na płytach CD i to są płyty CDR, czyli takie, które jak się dowiedziałem ostatnio dosyć szybko się degradują i przestają działać, więc co tam mam w archiwum to zgrywam. A dodatkowo jeszcze względem tego, że w zeszłym tygodniu gościłem tutaj DJ-a Zetena i rozmawialiśmy sobie o francuskim rapie, to doszedłem do wniosku, że dorzucę tutaj 3 grosze i być może zapełnię taką lukę, która... pomiędzy tym, jak razem z Danielem rozmawialiśmy o początkach francuskiej sceny i o jej współczesnym obrazie, tudzież tych różnych formach, które dzisiaj przyjmuje, to są lata 2000, dokładnie 2005-2007. Najpierw La Fouine i Booba Restons Chien, a później Booba i Duc. Oba utwory z takiego okresu syntetycznego, gdzie dużo producentów już porzuciło samplowe brzmienia, a jeszcze przed okresem trapu, drillu i tych różnych współczesnych form, oba właśnie w dosyć szczególnej interpretacji DJ-skiej z pozdrowieniami dla Cat Killera, jednego z najważniejszych DJ-ów francuskiej sceny. A skoro tak właśnie zacząłem tymi francuskimi syntetycznymi rzeczami, to jeszcze nie odmówię sobie jednego utworu. Ma vie est grave, fait sur un métro ligne 9 par Léonard de Vinci. Je réanime le RAP de si faible battement. Tu veux goûter la rue, c'est mon pot d'échappement. Continue le rap, tu finis charclos. Ça craint, t'as le flow à rapparin. Tu m'étonnes comme Sarko. Moi c'est B2O pour l'introduction. 1-1-3 Luciano, jamais de prostitution. Ils nous cassent les tympans. Moi j'ai laissé des plumes en grimpant. Ils croient tous qu'on perd des thunes en rappant. Mais la musique nique sa mère. Dernier rappeur que j'ai vu avait moins de bif que le dealer de ma rue. Trop de parlotte, une case dans mon cul. Tu seras-tu calibré si tu t'en manges une salope. Hey, ta destinée est chaotique. Ma main dans ta bouche, pareil dans la carotide. Pareil qu'on veut nous fumer, j'aime ça. Passe l'arsenal, ok. C'est Boulogne-Pont-de-Sèvres, place nationale. On sait le faire, cramé jusqu'au code postal. Comme les impôts, on t'allume tous fichiers au terminal. Ici y a pas d'acteur, juste inspiré de faits réels. Comme à l'habitude, échange d'oseille et de lamelles sur les passerelles. 6 gros du 11, c'est le tampon, la marque de fabrique. Les mecs qui s'accrochent, qui s'agrippent quand aille la matrice. Vas-y au culot. Tout dépend de ton caractère. Ce que t'as entre les jambes, le coffre et dans la tête, frère. Bah les reins que tu sois trapu, gros et sans limite. Moi je connais de vrais crapules, galbés comme des allumettes. Unis comme la diaspora, évite les traits. Les parasites, c'est Camille, Groot, District, Marseille, Boulogne sur le même titre. Tempérament de caïd, vicieux, j'ai l'œil de lynx. Attaché au bitume comme un boulet qui recherche pas le luxe. Ouais gros, ici y'a pas de chance, comme au poker. Arabe et noir dans les affaires, t'inquiète, on sait le faire. banlieue parisienne, Marseille. Entre frères, on sait le faire. Pour aller chercher l'oseille, on sait comment faire. C'est le son de terre-terre, la vague de revolver. Sans problème, baiser le système judiciaire, on sait le faire. Banlieue parisienne, Marseille. Entre frères, on sait le faire. Pour aller chercher l'oseille, on sait comment faire. C'est le son de terre-terre, la vague de revolver. Sans problème, baiser le système judiciaire, on sait le faire. Ouais, surveille ta porte mieux qu'un Rottweiler. 113, toujours du bon côté du revolver. Levez votre verre, massacre. Guerrier Muay Thai, Maasai, pour le brassard. Police enroule les bifs, toujours le plus gros à l'extérieur. Commettre des actes horribles, on sait le faire. La nuit terrorise les clips. On sait être solitaire, ça te choque. C'est le bruit d'un gunshot. C'est les zombies du Tchekar qui sortent la tête des chiottes. Ce matin, Paris, transit Marseille. Les yeux pour la dope fait mal. De désin comme l'héros. Les testicules chargés comme un pistolero. Corrosif, j'écris tous les jours. La dalle, le cul entre une ceinture d'explosifs et les dernières Prada. Zigzag entre les peines de sûreté. Les tiges entrées dans une maison de disque à l'aide d'un pied de biche. T'étais où quand j'ai commencé? Quand c'est le soda, comme moussé. Je suis sans état d'âme, moi. Je suis comme Saddam Moussey. Restez ce qu'on est, veille à ce qu'on aime. Se battre pour ce qu'on a donné sans reprendre. Amener la monnaie, faire sourire maman, tu connais. Tenir la baraque, les promesses, on sait le faire. User des failles du système, défier l'état sur ses terres. Dépaysés au milieu des nobles. On sent bien qu'au milieu des nôtres, on sent bien qu'en vivant en dehors des normes, on favorise le fond à la forme, le bon se le fabrique. Nous c'est comme Don Vito dans le parrain, tout pour la famille. Pauvre du béton, des gueules nous abrivoise. Loin de tout et de tous, le cœur en feu, on défend le patrimoine. La tête sur les épaules, les pieds sur terre, on porte nos couilles comme nos convictions. Ce qui fait un homme, c'est pas le vin de LR. Aider les petits à ouvrir les yeux, à puiser dans la réserve. Se frayer un chemin à travers la misère, on essaie de le faire, mais tu sais, l'époque est dangereuse. C'est l'époque coup pour coup, 100%. Tout ou rien, les pop, pou pou pou. Banlieue parisienne, Marseille, entre frères, on sait le faire. Pour aller chercher l'oseille, on sait comment faire. C'est le son de terre, terre, la vague de revolver. Sans problème, baiser le système judiciaire, on sait le faire. On sait le faire, czyli wiemy jak to się robi. Soundhez, które z DJ-em Zetenem omówiliśmy dosyć szczegółowo w zeszłym tygodniu. Buba, który rozpoczął dzisiejszą audycję, i Lerat Luciano z Funky Family. Połączone siły Paryża i Marsylii, 2005 rok i pierwsza płyta Soundhez, czyli 113, która nie została zrealizowana na bitach DJ-a Mehdiego. Z niestety jakimś takim minusem dla tej płyty, ale akurat ten utwór w swojej takiej prymitywnej, konfrontacyjnej, syntezatorowej formie jest mi bardzo bliski. No i tymczasem my się przeniesiemy do współczesnej Warszawy, a dokładnie do jednego ze stołecznych barbershopów. No handouts, typie, tylko zapierdalanie. Jeśli wasze hity szama, to ja jem to na śniadanie. Czasem czuję się jak szama, łączę światy na ekranie. Jestem mozy, jestem baby, początki na pustostanie. Przed siebie to ciągnąłem tak jak strongman. Każdy kto się wpluje do mnie ma na sobie klątwę. Odłącz się tam halem, kiedy ty płynąłeś z prądem. Więcej swego mam, nawet jak zawożę rondę. Prądem razi mój lód, kiedy spojrzę. Dobrze mi, kiedy furką sobie krążę. Dążę do tego, by zajebać krążę. CD, nic innego, bo się wyłączę. Dziś typie, leś typie, nie ma czego zbierać. Każdy zawad jak kablok, jak kielnia rapera. Odświeżam styl, tak jak fryziku Barbera. Ciach, ciach, buch, wzorki po boku jak Flegman. Dziś typie, leś typie, nie ma czego zbierać. Każdy zawad jak kablok, jak kielnia rapera. Odświeżam styl, tak jak fryziku Barbera. Ciach, ciach, buch, wzorki po boku jak Flegman. Dziś typie, dni boby, zielone cygary. Trochę bez zajawy już, codziennie się palą. Trochę bez zapawy już, czuję się kapalą. Gina dziś, koniec z tym, widzimy się rano. Wiesz, wiesz jak to robię, a nie wiesz jak bardzo. Czemu taki jestem, bo zawsze ląduję twardo. Trochę więcej życia odkąd odmówiłem narto. Co nie zrobię hard bro, co nie dotknę hardcore. Liści pił, leści pił, nie ma czego zbierać. Każdy zawad jaka bro, jak kielnia rapera. Oświeżam psy, tak jak fryziku Barbera. Ciach, ciach, buch, wzorki po boku jak Fremont. Liści pił, leści pił, nie ma czego zbierać. Każdy zawad jaka bro, jak kielnia rapera. Oświeżam psy, tak jak fryziku Barbera. Ciach, ciach, buch, wzorki po boku jak Fremont. Ozzy Baby i Fryzik z jego najnowszego krążka Obsesja, pisanego przez duże O i duże B, jak właśnie Ozzy Baby, nabicie Pierun, Sweezy i Amarajda. No i właśnie czasami rozmawiam z Państwem, jak się spotykamy na mieście, bo to jest audycja podwórkowa, audycja miejska i pytają mnie Państwo, jak układam sobie te selekcje utworów, bo one są czasami takie nieoczywiste i że te stare rapowe rzeczy przenikają się z nowymi, trapowe przenikają się z boom-bapowymi, sample mieszają się z syntezatorami i wydaje mi się, że tylko w taki sposób da się jakoś złapać cały ten bezmiar współczesnego rapu i to, jak szeroka jest to formuła, jak bardzo wiele rzeczy zawiera. A sam proces selekcji wygląda w taki sposób, że siedzę sobie gdzieś tam i układam te utwory, żeby one w miarę płynnie w siebie wchodziły, przechodziły między sobą i co prawda w międzyczasie gadam, a czasami mi się zdarza i dłużej rozwieść na jakiś temat, ale mam nadzieję, że klimat to jakiś zachowuje, więc teraz niepostrzeżenie z polskiego barbershopu przeniesiemy się do Stanów, gdzie tworzy się nowy język. Glasses, bro say cause he a savage. So many dead ops, so many ashes. You ain't catch that, I can't pass this. Shooter stay strapped, I don't need mine. Bro put belt rate to they behind. The way that switch, I know he dying. 6'7", I just bit rate on the highway. I just bit rate on the highway. Track hawk ain't sitting in the driveway. Pull up, do do do do do do do do do do do dump truck, baby shark, do do do do. I pop the perk and pop the blue, I get geek like a custom too. Say the rap, bro, we can smack out. Pull up clean in my white tee, rolling off a honey too. Diamonds BB straight from Lex. And I got a custom pin away, wait till when you see that. Ooh. Pull up back to back, matte black track, I just bipped the nyong. Back to back. Throw some D's up on that bitch, I ain't rich boy. Hurricane, hey, baby, baby, baby, hurricane, my Chris boy. Hey, baby, made some all gel off of her on drip boy. Send my shooter on the hip boy. How middleman a whole body. Straight thuggin', free blick, like triple homie. Take a fool, so I just yak. I dig 12 inside a scat. Swap the bin and got it racked. Huh? Bitch, we bippin' overnight. Shades on Ambo with the glasses. Bro say cause he a savage. So many dead ops, so many ashes. You ain't catch that, I can't pass this. Shooter stay strapped, I don't need mine. Bro put belt rate to they behind. The way that switch, I know he dying. 6'7", I just bit rate on the highway. Bitrate on the highway. Track hawking sitting in the driveway. Pull up, do do do do. Feel like hurt, I pull up swerve. Swerve out. Swerve out. Swerve out. Pockets racked up left and right. A brick lack got left at the light. It's already clicked back. We getting that get back. Making shit splat tonight. Fit under my coat cause the Draco micro ain't Devin Haney. I don't fight. What you know about smash on sight? Get hit with some shit like half his height. Call up states and Brody a kite. Get a nigga shank and his drink spike. Played the trap and slept with mice. Ran up 101 pair of Nikes. You never seen them ball before. They trying to hit the crack pipe. Michael Myers, we cut the boy. We used to beat the girl like Ike. Well, he listens. respect that make it raw. Close range, we're hell of a sight. Me and Skrilla are going up to score. Two clips, we gon' flip and build a strike. I ain't even gotta do that no more. I'm really a star, I shine like light. All this paper keep raining and pouring. Everybody faces blue like bright. Riding like a Harley, count like I just hit a parlay. And the ops know don't drop the low, cause we gon' crash the soiree. Switch sing like Sade. Killers gon' do what I say. Better get low when I spray. I'ma drop everything in my way. We was at war, you know how we play. Every other day, a nigga holiday. Man down the other side, block got hot. I was still popping out, rocking my day. Lil bro, hawk him down, chalk his face. Pull up, walk away. Shooters don't go like underlay. Heard his bounty 100K. Back door, now they know where his mother stay. Yeah, that's another play. Ay, ay. They gon' limp on the crib again, kill his brother another day. Ay. Got it stacking in the bank, so we safe. Ay. Dirty game, it costs a whole man to play. Ay. Shades on Apple with the glasses. Bro say Earth cause he a savage. So many dead ops, so many ashes. You ain't catch that, I can't pass this. Shooter stay strapped, I don't need mine. Bro put belt rate to they behind. The way that switch, I know he dying. 6'7", I just bit rate on the highway. I just bit rate on the highway. Track hawking sitting in the driveway. Pull up, do, do, do, do. Skrilla i Dud Dud w dopiero co wydanym remiksie z gościnnym udziałem G-Erbo. No i właśnie od tego utworu wziął się slangowy termin 6-7. Nawet nie do końca slangowy, bo to jest wręcz memiczny, albo jak to się dzisiaj mówi, brainrotowy termin, który jak wiele brainrotowych terminów nie do końca wiadomo co oznacza, albo po prostu coś, albo czasami coś, co jest średnie, a czasami po prostu to, od czego się wzięła jego popularność wiralowa, internetowa. Jego odsłona zaczęła się od tego, że kilku koszykarzy z NBA używało określenia 6-7 jako swojego wysokiego wzrostu mierzonego niemetryczną miarą. A początek był zupełnie inny, bo raper Skrilla pochodzi z Chicago i najprawdopodobniej miał na myśli 67. ulicę swojego miasta, które jest mocno podzielone różnymi gangowymi zależnościami i wstrząsane wieloma problemami społecznymi, bolączkami, które idą w parze z biedą, brakiem edukacji i przestępczością. Skrilla z tego, co rapuje, ma w tym pewien swój udział i wręcz rapuje o tym, że w poruszaniu się po różnych miejskich zależnościach i też pewnie już od jakiegoś czasu też po fonograficznych rapowych zależnościach pomaga mu Santeria, czyli meksykańska albo szerzej też południowoamerykańska czarna magia, która właśnie przez środowiska przestępcze jest czasami wykorzystywana. Słowa są bardzo ważne w magii. Słowa też, jak widać, czasami nabierają zupełnie nowych znaczeń, o czym rozmawiam czasami z moją 9-letnią córką albo na przykład z przyjaciółmi z Radia Luz, z którymi się widziałem w zeszły weekend, i termin 6-7 używany przez dzieciaki w dzisiejszych podstawówkach często nam się pojawiał, a my dalej amerykańskim szlakiem, tym razem do Waszyngtonu. That's right. Pretty like my bitch face, first mixtape, handsome and one. Hey, step out, hey, phantom, phantom. Three some, four some, and some. Red white stones like Santa. Red bone point my Fanta. When I call, bitch answer. Bitch don't hold no transport till you get smoke in my shirt. Breath price run like perk. Empty ass slinging don't work. Skinny ass pants, no jerk. Ain't worried, diamonds is matching the vert. Blue color bills out of baggy and smirk. Got back with my bitch, now she back on my nerve. Magazine shooter did that in reverse. No other man, they thought fashion was first. Made it a bag before that was a purse. Smacking for lagging, he acting alert. Bought a Ferrari with Cadillac first. That boy run up on me, leave back at her. I blow me a OZ, my cataract hurt. I ride in the cabbage with cabbage patch first. You run with the swag and establish that first. You wanted the swag, we established. So I get to the address for a social occasion. Genuine leather and Jackson's tailor. Have no more room for egotistical ladies. Stress my hands a fire to get multiple faves. It's a gift from God, a comment from the greed of pay killers. Flamboyant inside lights, see my attention. She gon' go as far as the key card getter. To do that for me, that was so sacrificial. I'd have been home and responsible for the margin of difference. I asked the bitch, pardon my pivot. Hey, 120 smoking and gunning. Want to stop this shit, gotta kill me. With that power came invincible feeling. Two glass Sade and Ebonics. A nigga get smoked for the product. They call me ridiculous in it. ChatGPT, I'ma talk a bitch through it. Praise Pink Fire in the room and she in. Nigga wanna know what to do with $1 million. You can hear the radio dispatch trying to find me. She get ahead of so put her lids behind her. Okay. Some niggas playing crazy, some niggas playing calm. Okay. Crime rate the sky situation and I'm in. I can pre-7-1 but it's better you see. Yeah. Shoot or die, nigga. And I'm awesome. Right. Brody, bro, I'm awesome. Right. Yeah. Huh. Why? Siemano, z tej strony Karuzelka. Słuchacie zbiórki z podwórka u Kalinowskiego. Słuchacie zbiórki z podwórka, jak powiedział Karuzelka, i właśnie rozmowa moja z Karuzelką z bodajże czwartej albo piątej audycji, którą w całej historii mojej bytności w programie trzecim Polskiego Radia zrealizowałem. Tak jak wszystkie inne podcasty z mojej audycji są dostępne na stronie Polskiego Radia i w apce, a przed chwilą nie bez kozery właśnie Karuzelka pojawił się, bo wiem, że jest fanem El Custo z gościnnym udziałem A$AP Rocky'ego, Supa Custo. I to jest bardzo ciekawy raper, bo on jest takim człowiekiem z pomiędzy. Jedną nogą stoi w tym starym kryminalnym Waszyngtonie, w którym się wychował, a drugą w tym dzisiejszym, mocno zgentryfikowanym już mieście. Z jednej strony trochę ociera się o rap głównego nurtu, jakiś taki bardziej przystępny, mainstreamowy, a z drugiej strony bardzo mocno trzyma się takich podziemnych wzorców, awangardowych wręcz czasami, blisko mu do Earla Sweatshirta czy do Majka. No i ten Waszyngton w bardzo ciekawy sposób on relacjonuje, bo opowiada o tych różnych miejscach, w których się wychował, i o kuzynach i kolegach, co handlowali tam różnymi nielegalnymi substancjami, a z drugiej strony też o tym, że on stamtąd udało mu się wyrwać i dzisiaj może do Wenecji sobie spokojnie ze swoją aktualną, ulubioną koleżanką wyjechać. Z Waszyngtonem dzieją się teraz dosyć przykre sytuacje, bo Trump wysłał tam swoje paramilitarne oddziały, by, jak to zwykle mówi, przywrócić bezpieczeństwo. A statystyki dotyczące tego miasta, które przez lata były tragiczne i alarmujące, od 30 lat nigdy nie były lepsze niż są teraz. I ten moment, w którym to się dzieje, nie do końca ma rację bytu, to przywracanie bezpieczeństwa, o czym zresztą El Custo w kilku wywiadach ostatnio się wypowiadał. To jest ciekawa kwestia, jak amerykańscy raperzy obsługują prezydenturę Trumpa, i tą poprzednią, i tą obecną, ale może o tym innym razem, bo my tymczasem znów do Francji. À bout de souffle, jamais rassasié, même en bout de course. Au bas de course, hyperactif, pas de doute. Je tiens la route entre coups de pouce et coups de coude. J'ai fait mon trou sans machette ni coupe-coupe. Quand les autres s'éternisent et j'acte, moi je coupe court. J'ai arrêté la branlette, ça n'en valait pas le coup. La nuit je suis à grosse coupe, le jour je ne tiens pas de coup. J'taffe à gauche à droite, puis j'avoue je touche à tout. Je veux le peur, l'argent, peur et tout et tout. Laissez-moi encaisser, dégagez, poussez-vous. J'perds patience, j'tiens plus en place, fais des empas. J'ai pas le temps, je veux tout, mais maintenant ça n'attend pas. Basse-cour alors qu'ils m'aiment me suivent. J'suis tellement speed, je sais même mes sbires. Rapidement mais sûrement, j'précise mon tir. Vite fait mais bien fait, je soigne le style et j'crame. Clop sur clop quand tu roules ta dièse. Tellement j'parle, j'te saoule et j'me saoule moi-même. J'aurais préféré rester, mais la foule m'appelle. Mais comment veux-tu t'asseoir, le cul entre deux chaises? Non, dame n'est pas en avance, vous êtes tellement à la bourre. Dame n'est pas en vacances, cours d'un basse-cour. J'bouffe comme quatre, bois comme quatre et fume comme quatre. Et le soir dans la boîte, claque mes thunes comme quatre. Qu'est-ce qui fait courir ta base? La base court, de retourne pas fonce. Mon équilibre est fragile, si je stoppe je tombe. Putain la tente me pèse comme une chape de plomb. Perpétuellement assis sur un stock de bombes. Prolifique, suis prolixe, difficile de rester stoïque. Tournant rond comme un lion en cage car le temps passe trop vite. Je parle trop vite, marche trop vite, rappe trop vite. Trop vite, vite, car d'âme se lasse trop vite. Mais qu'est-ce qui fait courir ta base? Qu'est-ce qui fait courir ta base? Qu'est-ce qui fait courir ta base? Bas i Abu de Soufl, czyli do utraty tchu, bo jak rapuje ten paryski raper, do utraty tchu on pędzi cały czas i wszystko załatwia i wszystko ogarnia tak dobrze, że wyprzedza muzykę. I rapował to w 2007 roku na swoim pierwszym solowym krążku Moi, ma gueule et ma propre personne, czyli ja, moja morda i moja prawdziwa osobowość, co o tyle mogło być zaskakujące dla wielu jego wcześniejszych słuchaczy, że jego macierzysta grupa Triptych zapisała się jako tacy ludzie pielęgnujący dawne wzorce, samplowany hip-hop i to, co czasami wręcz nazywa się prawdziwym hip-hopem, a tutaj syntetyczny beat od Nicky Fury i rapowanie o tym, że trzeba cały czas pędzić do przodu, a mnie jeszcze naszła taka myśl, że być może ja tak mieszam te wszystkie rzeczy, żeby złapać też to, że historia rapu nie jest do końca linearna. Pewne rzeczy działy się gdzieś już na przykład w latach 90., a dopiero w 2010. zyskały większą popularność. Pewne rzeczy w podziemiu się działy w 2010, a dzisiaj są w mainstreamie i tak się to miesza, cały czas przetwarzając swoje własne dokonania i przesamplowując swoją przeszłość. I tutaj też może być chyba tego przykład, tym razem z Londynu. come alive in the nighttime. I got tequila, she was sipping on the white wine. She looks better than when I see her on the timeline. That's why the haters are hating on the sideline. When I see them in person, it's all love though. Spider-Man like, yo, Wagwan, done no. Something like Quavo to treat me like the honcho. She knows the city is mine, where you wanna go? When I walk in the room, please don't get it twisted. No briefcase, but you know I mean business. Every girl of mine, I'ma do it like Chip did. Tonight's a movie, I'm feeling like Idris. I gotta keep it a buck and all my children are listening. I know the system's rigged, but your daddy ain't bitching. I ain't scared to be the villain, cause I can't play a victim. They watch me like a TV show and they're binging. Yeah. Yo, Fred, I don't think they heard me. London boy, I set trends, I'm early. Could've been Mainz, could've been Burberry. I ain't gotta talk, these girls wanna church me. Boyfriends wanna hurt me. I just smile like I just came back from Turkey. They can't touch me, the gang too surty. Clean up nice, but still I play dirty. So don't waste my time, cause a girl on my line. She was the freak of the week, Monday I'll be back on my grind. You put money on my head, but it don't make sense, cause I've been had cash on my mind. They send threats, but really I'm fine. I dodge rain and I chase sunshine. Grab me a pack and I'm flying. I jumped off the jet, gave a tip to the pilot. Gave money to the homeless man and I did it in private. You can see he's acting for the socials, really he's quiet. They ain't eating at all, them boys on a diet. They want a reaction, I'm giving them silence. Told my brother leave your phones at home when you're giving them violence. That's just a little guidance. It's 2 a.m, I'm up studying science. Them boys they sleep like Biden. I come alive in the night time. Tequila, she was sipping on the white wine. She looks better than when I see her on the timeline. That's why the haters are hating on the sideline. When I see them in person, it's all love though. Tap him up like, yo, Wagwan, done no. Something like Quavo to treat me like the honcho. She knows the city is mine, where you wanna go? Let go galley on me and Sammy Virgie. Listen, unknown T and Sammy Virgie. Wagwa Maggi, it's 2025. Play UKG and the vibe will they make it be like. Listen, there's no luck on the back roads, we call this road roulette. Dodge different obstacles, but the fans still don't know my story yet. Still slap up off, same way, man, sell off a set. You say gang, no, not this in a game, but we call this road roulette. Listen, there's no luck on the back roads, we call this road roulette. Dodge different obstacles, but the fans still don't know my story yet. Still slap up off, same way, man, sell off a set. You say gang, know that this ain't a game, but we call this road roulette. With a young bulls, gas car, we done it big. Tell them don't imitate. Life so sweet, car man, still shut down shows on my bulldog safe. With a young G's pebbling up and leveling up while we levitate. Fly out Spain, cause the sun looks good when I step out with my JD. Wait, I'ma maintain billing it off all day like babes, I'm out with my mates. I was in Barca linking plus, but she thinks that I'm sneaking around on dates. My team done too much road now, rap so the fans can relate. Listen. This year festival season's lit now, bring all the Guinness trays. Then you're back and then, back and then, back and then. Dig it, dig it, dig it, dig it, dig it, dig it, dig it. Listen, then you're back and then, all the gals say dig it, dig it, dig it, dig it, dig it, dig it, dig it. Listen, this festival season's lit, got galley on me and Sammy Virgie. Dig it, dig it, dig it, dig it, dig it. Listen, unknown T and Sammy Virgie. Wagwa Maggi, 2025, play UKG and the vibe will they make it be like. There's no love now, we going separate ways, slap on waist. Free all the bros in the jail, I was counting the days. Went from a ticket, shot to me on a ticket, shelling the stage. Back then was summarizing, bitches now, Sammy Virgie and gal in the rave. Listen, boy them been trying to stop our fame every year, man, boot that smoke on stage. Now look how this rocket head gets placed. Bad man done roads, I know how to cut them shades. Listen, went from UK to New York, Soho, catch me in JFK, I'm flying away. Listen, there's no luck on the back roads, we call this roads roulette. Dodge different obstacles, but the fans still don't know my story yet. Still slap up off, same way, man, sell off a set. Suited gang, know that this ain't a game, but we call this roads roulette. Listen, there's no luck on the back roads, we call this roads roulette. Dodge different obstacles, but the fans still don't know my story yet. Still slap up off, same way, man, sell off a set. Suited gang, know that this ain't a game, but we call this roads roulette. Then you're back and then, back and then, back and then. Dig it. Listen, then you're back and then, all the girls say dig it. Unknown T i Sammy Vergy, a wcześniej Skepta i Fred Again, czyli dwa przykłady tego, jak rap nie dość, że przetwarza swoją własną historię, to też historię innych gatunków, a w tym przypadku całej sound systemowej muzyki brytyjskiej, basowej, bębniarskiej, można tak powiedzieć, chyba też bębniarskiej. To jest to, co na Jamajce się nazywało drum and bass, ale nie w znaczeniu tym brytyjskim, tylko właśnie tym wczesnym, wynikającym z historii jamajskiej muzyki od reggae przez dub po dancehall. Tutaj jeszcze pobrzmiewają te wszystkie nurty docna, wyspiarskie, ale w ujęciu właśnie Wielkiej Brytanii. I czy to będzie Fred Again, który jest takim złotym dzieckiem brytyjskiego przemysłu fonograficznego, dosyć z dobrze sytuowanej rodziny pochodzi i ponoć sam Brian Eno udzielał mu lekcji muzyki, a jakiś czas temu Fred Again mocno się zafascynował muzyką bitową, muzyką rapową, muzyką klubową i właśnie taką tworzy ku radości dużej części świata. Tutaj Opidan i Skepta jeszcze wspomogli mu zrobić ten beat. A Sammy Vergy to też dosyć znana postać na brytyjskiej scenie klubowej. I co ciekawe, dzisiaj się dowiedziałem, że syn człowieka, który grał na Puzonie, na Miss Education of Lauryn Hill, czyli jednej z ważniejszych płyt rapowych, a być może i nawet ponadrapowych, bo debiutancki i jedyny krążek Lauryn Hill przekroczył wszelkie granice gatunkowe i stał się po prostu klasyczną płytą muzyki rozrywkowej schyłku zeszłego wieku, a syn człowieka, który grał tam na Puzonie, zajmuje się właśnie dzisiaj przetwórstwem muzyki basowej i rapowej, a na wokalu wspomagał go Unknown T. I tym właśnie dalej szlakiem brytyjskim będziemy zmierzać za sprawą najnowszego utworu Sherelle. Strip like bing bong, fuck your life and touch the mic, I'm gone. Diamond geezer, watch how I head shape hexagon. Like don't vex me, Don Pomplex be gone. Can't take me for Tom, Dick, Harry or John. I'm not just anyone, I'll murk anyone. Do my job, I don't care about anyone. Mash up your head like you took too many ones. Slurge up berries and rhyme or anyone. Have shit looking like neon. Genesis, Evangelion, episode 21. Bare waste man, shout one bag of shit, but they ain't worth one piece. So I can't penny one, I can't penny them. Crack a belly and quite fierce rare of this whole millennium. Boom, sing, chung, waste, stand in a belly ring. Bell in my line off there, but I barely ring. And the scary thing, this ain't even my final form, but I ain't even warmed up. Use that source, start gorgeous, flawless, done with the top draw stuff, of course it's done. Sherel i Kibo's Blip Test, który mógłby być też testem gatunkowym, bo ktoś powie, że to był drum and bass, z którego to środowiska Sherel się wywodzi i którego jest jedną z najważniejszych aktualnie przedstawicielek na brytyjskiej scenie. Ktoś inny powie, że to jest wręcz jakieś takie rave'owe, międzygatunkowe, klubowe, brytyjskie granie. Ktoś inny jeszcze ze względu na Kibo, który rapuje w tym utworze, a jest znany chociażby z Victory Lapów, czyli właśnie takiego gdzieś trybu nagrywania utworów, które już tutaj przed chwilą goszczący na zbiórce Fred Again ze Skeptą między innymi, z Blackboy Maxem na Twitchu sobie robią muzykę i później wypuszczają z tego utwory i tam właśnie Kibo się pojawia często jako The Victory Lap Grim Reaper, czyli smutny żniwiarz tego okrążenia triumfalnego. Triumf to dobre słowo, jeśli chodzi o rap, a Kibo tutaj wspaniale wymawia to oi brytyjskie, uwielbiam. Utwór ukaże się na epce With a Vengeance Reloaded, czyli zbiorze remiksów z tegorocznej, najnowszej płyty Sherel. A skoro jesteśmy przy reloadzie, czyli takim puszczeniu jeszcze raz utworu, które jest ogromną nobilitacją na brytyjskich imprezach sound systemowych, jeśli ludzie krzyczą reload, to znaczy, że utwór się podoba i trzeba go wrócić do początku i puścić raz jeszcze, to teraz reload jednego z ważniejszych grime'owych tune'ów 2025 roku. CHIP, you're a studio spitter, I'm a live MC. I was with Wiley Crime at 16, so I feel proud when I see kids MC. Who is it? It's a SEMC, producer DJ, can't test me MC. Outside, I'm not a hiding MC, the name's Wiley, I'm probably Wiley MC. Let me go. Yeah, cause I'm a Northside 966 MC. Nah, spitters can't put it on me. No, nope. Chris J with it if I put you on heat. Yeah. Load it and rinse 1003. Yeah. Who's 007 with a pen, I see. Better cool with the chat before you're doubling back, man, and bringing it back like I kept the receipt. I'll be live on the FM, freeze, please. I'll be the wizard who got trees. Every time I spit a new bar, it's like, geez. I don't wanna chat about booking on fees. I was born in the grease, shot in class, say lemon and cheese. Got lost, I was out for the peas. Causing chaos, out with the G's. I'm a staple, like a boy, better no tea. It's me, the pussy, them know that I risk. Been through the door, I won't go back, I risk. Top way for them, I done loads on the telly. I got bench for days, didn't roll with my single. Who is it? It's direct power. I'm on school like gas for the hour. East London, where the man am I? North London, where the man am I? North London, you know the cloth that I'm cut from. Nice. Chatting about clash, man, can get gunshot. I'm part-time rapping, I ain't got one job. The man chatting about chop and got one spot. Cunt spot, you ain't got nothing in your lunchbox. Big rhythm get duffy when I jump on. I'm in GSS Street, this ain't love box. I don't care about no stage where they love rock. Sky. When I pull up, now I got the neck on my man. Me and them man ain't, they get along, gang. I don't wanna chill, no, I don't wanna hang. Can't get a drawer, there's loot in my hand. Came with a laptop, left with a bag. Lord of the Rises, man, on the class. Ask a big bar, so me slew that man. Who's that get back draw for the match? Who is it, Cash from Tox to relate? No, I can't blend in, no, it's not for the bait. I'm the same one, I smoke blood and a chase. Cold up to the cat and says sods for the weight. Straight win, win, win, the coach and none of them can diss this thing. No, on my hairs, I'm a chin, chin, chin. King of reload, I'm the reload king. No, Cash, no straight gay, frag, I'm Tox to relate. Gay, fake, galley on, but I'm bay gate. Still got work on the stay gate. Still got blood from a tailgate, man, that's rage bait. Tell them vacate, leave me be. Why you asking me? Go and ask chat GPT. I could have been playing ball like CP3, but I jumped on a bike, no oh CBT. Check, yeah. Everything set, yeah, everything check. One. Give it the mic, I'm live and direct. Yeah. Give it the mic, I'm live and direct. With the give it the mic, the best MC, yeah, yeah, live in a flash. Leave man down 38 fresh. In my face, don't wanna get fresh. But who is it? It's the do-rap guy. Shorts down to my knees, it's knee high. Putting in work, not one of these oxymorons out here hating for life. Who is it? It's P Money, home or away. Yeah, still independent, by the way. Turned on a mill, then I made it anyway. Pocket watchers, like, what did he say? Them man are all talk, no action. Read their text in an idiot accent.